flashback nie wywiera presji. Rap, flashback, autosugestii. Rap, flashback, nieustanny bieg. Rap, rap, do ostatecznej profesji. Rap, flashback, nie wywiera presji. Rap, flashback, autosugestii. Rap, flashback, nieustanny bieg. Rap, rap, do ostatecznej profesji. Rap, następny problem, black, bo w tym sek. Rap, chiński piękny dźwięk. Zmieniło się chyba dużo XXI wiek. Nikt nic się nie starzeje, jak Gregory Peck albo inny stary skelet. Flashback, nieustanny bieg, nigdy playback. Tak jak kiedyś Dalai Lama rzekł, to co gorsze oparte jest na moim dostrzeżeniu. A o mnie jakoś leci cały czas koncerty, jakieś tam oferty tekstów sterty. Solidna firma jak Zamer z Gerdy. Najlepiej jakby był stytany rap i solidny jak muchiński, charakterystyczny rap. Przetrwały jak w bizantyjski, nie jestem w jego niski. Potrafię się dostosować do tego co jest, bo wiesz, ma swoje przyzwyczajenia, ale to faktu nie zmienia. Rap, nie jestem kam, nie jestem też zimny dran. Nie mów o mnie źle, jak mnie nie znasz, kumasz wstępnie. Rap, życie jest piękny rap, odkładam wtedy na bok sprawę wstrętne. Rap jest różny, trudny, brudny, niektóry z nich okazuje się złudny, nudny i paskudny, pusty jak dno. Ale nie oznacza to, że żaden nie ma sensu. Dobra, jest dosyć profesor. Rap, koniec mego pierwszego wersu. Rap, więc uwinę się z tym szybko. Rap, fuj, złota stresy, mówię krótko. Rap, jak się zdań zmieszcza. Rap, flashback, nie wywiera presji. Rap, flashback, autosugestii. Rap, flashback, nieustanny bieg. Rap, rap, do ostatecznej profesji. Rap, flashback, nie wywiera presji. Rap, flashback, autosugestii. Rap, flashback, nieustanny bieg. Rap, rap, do ostatecznej profesji. Na ulicy słyszę rap, lukam przez okno. Słyszę rap, mieści WWA, nigdy go nie brak. Jak żebrak, rap nie prosił więcej, więc dawaj, dawaj, dawaj prędzej. Łap, rap, prosto z półki, jak ze złotej szkatułki. Rap i hip-hop razem do spółki, jak z Pulas Z i rap, bez szówki, rap, bez wymówki. Rap, bez gotówki, rap, bez zamówki. Rap, rap, rap, przekaz będzie zawsze ciężki. Rap, flashback, bez koncesji. Zip, draft, profesji. Rap, flashback, bez wywieranej presji. Rap, utrzymany w ZTP kadencji. Rap, dużo tendencji, jeszcze więcej. Rap, nieustanny bieg. Rap, flashback, flashback. Rap, flashback, nie wywiera presji. Rap, flashback, autosugestii. Rap.